قربانی میں حصہ لینے والے جانور کے مخصوص حصے کا مطالبہ کرتے ہیں، مثلا کلیجی، ہیجا، پائے وغیرہ، یہ شرعاً کیسا ہے؟ اور کیا کسی کو اس طرح مانگنے پر جانور کا مخصوص حصہ دیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک اپنا ساتواں حصہ مانگ سکتا ہے، ہر چیز میں جیسے ایک حصہ ہے تو ایک مانگ سکتا ہے، دو حصے تو دو مانگ سکتا ہے، تو اب یہ کہ بھیجے کا ساتواں حصہ مانگنے کا وہ مجاز ہے جس کا ایک حصہ ہے، اسی طرح وہ گردے کا ساتواں حصہ بھی مانگ سکتا ہے، کلیجی کا بھی مانگ سکتا ہے، ساری کلیجی گردہ دے دو، یہ وہ مانگنے کا مجاز ہی نہیں ہے، نہ اس کے مانگنے پر دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔